Вера, привітанне. Добрый день. Дякую, что завітали. До нас, сябры, сёння у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст Саюза беларускіх пісьменнікаў» у нас у гасцях Вера Бурлак і ў студыі Сёла Стебурака і Анатолі Ващенко. Вера Бурлак нарадзілася ў 1977 годзе ў Кіеве. Паэтка, літаратуразнаўца, піша пад псеўданімам Джэці. Скончыла філагічны факультэт БДУ і аспірантуру. Кандыдат філагічных навук, сфера даследавання, дзіцячая літаратура срэбнага веку. Выкладае рускую літаратуру ў беларускім дзяржаўным універсітэце. Аўтарка кніг паэзіі «За здаровы лад жыцця», «Забіў сабе Сакрата» сумесна з мужам Віктарам Жыбулем, кнігі прозы «Творы соннага жанру», «Дзеці і здані». Творы Веры Бурлак перакладаліся на ангельскую, нямецкую, польскую, рускую, украінскую, чэшскую і мову эсперанта. Тут бы адразу хацелася запытацца пра мову эсперанта, якую Толя ўзгадаў. Што гэта за гісторыя? Ёсць нейкая, на гэты конт, байка дзяжурная, што я не ведаю. Халера, это толькі мы дазналіся. Не, я ведала, што пераклад існуе, я нават памятала, хто яго зрабіў, але паколькі ў мяне вельмі неканкрэтная памяць на імёны, на твары людзей, таму я не магу назваць. Вельмі ўдзячная перакладчыку, але вось нават не ведаю гэтай гісторыі. Але вельмі ўсцешаная, што пераклад існуе. Ну, усе эсперантысты, я думаю, чытаюць і зачытваюцца. Насамрэч, пачнем вось з чаго. Я хачу запытацца пра дзіцячую літаратуру. Вас ведаюць многія, як творцу, які працуе менавіта ў жанры кніг для дзяцей. І вось хачу што спытаць. Многія спрабуюць з дзецьмі сюсюкаць. Да, вот, менавіта размаўляць умоўна на нейкай там прыдуманай дарослымі дзіцячай мове. А вы якраз робіце гэта неяк так вельмі, вельмі па-свойму. І мне падаецца, спрабуюць якраз па-дарослому размаўляць з дзецьмі. Ёсць нейкі метад адмысловы Веры Бурлак вось, у працы над творамі для дзяцей? Я думаю, што ў кожным чалавеку існуе нейкае ўнутранае дзіця. Просто хтосьці яго больш адчувае, можа, нават больш так усведамляе, а хтосьці просто пра яго не задумваецца, не думае пра яго існаванне. Я свайго ўнутранага малога адчуваю добра. І, мабыць, вось гэта мне дапамагае проста, калі я ўступаю ў нейкія зносіны з дзецьмі, увогуле не думаць пра ўзрост. Бо, напраўду, чалавек, ён усё жыццё аднолькавы. Ён развіваецца, мяняецца, чамусьці вучыцца, але ўсё адно, я думаю, асоба вось у аснове сваёй яна нейкая ёсць ад пачатку і проста да яе нешта дадаецца. І вось з гэтай асновай, і са сваімі дзецьмі таксама, увогуле з дзецьмі, я і вяду гутарку. Вось часам даводзіцца сябе спыняць і думаць, так, у гэтым усё ж такі веку яны яшчэ не мусяць пра гэта задумвацца. Ну, вядома ж, там нейкія эратычныя, напрыклад, моманты, але як бы ў мяне самой іх у паэзіі няшмат, таму гэта не надта замінае. Я думаю, для мяне важны гэты дзіцёнак унутраны, таму гэта даволі лёгка. Вера, ну, а вось калі сапраўды адкінуць тэму там дарослага жыцця ў плане вось эротыкі, ёсць забароненыя тэмы для дзяцей. Пра што дзіцям там нельга, да, расказваць ці чытаць, ці это як бы проста табу, якія прыдумалі дарослыя самі. Я думаю, у чалавеку першапачаткова хапае ўласнай жорсткасці. І тое, што ён вельмі лёгка на яе пераключаецца. Гэта можа быць абарона, можа быць нешта, людзі розныя, у кагосьці гэтага больш, у кагосьці менш. Але я лічу, што нельга дапускаць таго, што гэтую жорсткасць зробіць бязмежнай, што здыме вось нейкую мяжу і што яе выпусціць на волю цалкам. То есть піла 6, дзіцёнку не трэба? Я думаю, менавіта, што не трэба. Ён можа паглядзець, яму нават можа спадабаць. Мала таго, дзеці праз страшныя рэчы, яны страшныя насамрэч. Яно ёсць у чалавеку, але яно часта і палохае чалавеку. Я думаю, гэта нармальна, што яно палохае. І дзеці такім чынам могуць змагацца з уласнымі страхамі. І чым больш у іх страхаў, чым яны глыбейшыя, тым больш дзіця будзе імкнуцца да чагосьці, што яго асабіста палохае. І вось кагосьці можа акурат гэтая жорсткасць палохаць, гэта абсалютна звычайна, бо гэта тое, чаму немагчыма супрацьстаяць. стаять. Гэта нешта, што перавышае межы ўласнай асобы дзіцяці, асабліва калі гэта нейкія страхі, якія спецыяльна насамрэч вось тая шпіла, яны ж грунтуюцца на гэтых глыбінных страхах. Яны таму так і палохаюць. Нешта, што спецыяльна будзе зроблена, каб палохала, не будзе так палохаць, бо яно вось на гэтыя такія архетыповыя страхі не арыентуецца, а нешта вось акурат на іх грунтуецца, і яно будзе палохаць больш за ўсё. Вось, і дзеці тэрапію проста такое здзяйсняюць, але я лічу, што ёсць розныя спосабы тэрапіі, калі дзіця імкнецца вось да такіх страхаў само, магчыма, варта нешта больш лайтавае ўжыць, вось гэта ўжо прафесійныя псіхолагі робяць, там праз малюнак, там намалюй сваё страшнае, цяпер прымалюй яму смешныя акуляры, вось так неяк працуюць. То бок, насамрэч, гэта нейкая, напэўна, хваравітая ўсё ж такі сфера, і вось туды выводзіць, напэўна, не варта так. Але увогуле, мне здаецца, пры выхаванні дзіцяці варта ісці за ім, глядзець, што яму трэба, можа, дзесьці трошкі, і будзе якраз здаровым яго папалохаць, але, ну, вось, не настолькі, каб гэты жах штосьці ў ім зламаў. То бок, сапраўды важна разумець, што ў дзіцяці, якія яго ўласныя патрэбы, яго ўласныя межы. Вера, ў 90-е гады вы былі, мабыць, адной з самых яскравых прадстаўніц руху «Бумбамліт». І сумесныя выступы, і вашы адзіночныя, яны заўсёды былі вельмі яскравыя. І гэта, ну, гэта было гучна, гэта было, ну, даволі правакатыўна. Часам можна пачуць пра тое, што «Бумбамліт» пакінуў па сабе, ну, як бы вось такі нейкі гучны гук вось гэтага меднага тазіка. Як вам падаецца, па-першае, ці «Бумбамліт», ён усё ж акрамя бумканню гэты тазік прыўнёс нешта якасна ў літаратуру, вось тое, што застанецца. І, ну, вось вы як творчая асоба, ну, як бы вы ці моцна змяніліся з тых 90-х гадоў у творчасці сваёй, ну, найперш паэтычнай, відаць, усё ж. Насамрэч, які прыгожы міф. Толькі што спадар Анатоль Агучы. Мы ствараем гэта, разам. Гэта вельмі цікава, вось гэта абавязкова трэба пакінуць. Я ў 90-е проста па-беларуску не пісала, і мяне ніхто не ведаў. Пазнаёмілася з Віктарам Жыбулем я на пачатку 2000-х гадоў. Вось, і менавіта пасля знаёмства з іх я пачала пісаць па-беларуску. Да гэтага я была... Але да «Бумбамліту» вы сябе прылічаеце? Не. Просто мне здаецца, сапраўды, калі я пазнаёмілася з Віктарам, з усімі сябрамі «Бумбамліту», з усімі, хто вось, на той момант ужо, відаць, выходзіў з «Бумбамліту» не ў тым сэнсе, што выходзіў, вось, да пабачэння я пайшоў, а ў тым сэнсе, што далей кудысьці ўжо развіваўся, вырастаў, так. Вось, я тады толькі пазнаёмілася з усімі творцамі «Бумбамліту», і можна сказаць, я яго і не заспела. Таму што насамрэч вось гэты гучны такі націск, такі перыяд у іх быў менавіта ў 90-е гады. І Віктар Жыбуль, праз якога фактычна ў мяне насамрэч не зусім, але ну так атрымалася, што гэта найбольш блізкі мне ў чалавечых адносінах прадстаўнік «Бумбамліту». Вось, мабыць, праз яго я нейкае дачыненне магу мець. Але у нас, як кажуць літаратуразнаўцы, тыпалагічнае супадзенне адбылося. То бок, гэта было не прамы ўплыў. Я такая і была. Я і ў 90-х такая была. Ну, так, незалежна ад «Бумбамліту». Таксама ў мяне даволі нейкая чымсьці гучная, менавіта нават на гучных нейкіх, рэальна гучных гуках, падборы гукаў, заснаваная была паэзія, у чымсьці правакатыўная, у чымсьці іранічная. Прычым таксама цікава, што мяне з «Бумбамлітам» збліжае. Гэта тое, што я прынцыпова не хацела друкавацца пэўны час. Вось, у іх быў гэты рух, вось, які потым выліўся ў з'яву друкапісаў, які тады яшчэ выліўся, а потым ўсё ж такі быў замацаваны ў друкаванай форме ў зборніку друкапісы. Вось, я выдавала ў студэнцкія гады, была адной з студэнтак, якія выдавалі свой на курсе такі рукапісны часопіс «Сельскае кладбіще». Потым мы працягнулі яго ўжо з Віктарам выдаваць як вясковыя могілкі. тому... Легендарний проект філфаковський. Так. Абсолютно. І ось у гетим, я думаю, що насамреч час може потребував чогось і такого. Може, ніякий ось був такий літературний контекст, у яким гета хотілося усім робити. Ну, не усім, але шмат кому. І ось і на Бумбамліту це поупливало і на мене. А коли ми вже зустрілися, тут, справді, і Бумбамліт, уже ті, хто були у Бумбамліті, пішли далі, вже утворився Шмерцверк, уже... Другий фронт мистецтва. Так, другий фронт мистецтва. Театр психічної нерівноважності протягнув працювателя, вже, напевно, так само, як ніякий проєкт, самодостатковий більш. Ось, хтось ті застався принциповим Бумбамлітовцем, але про це вже треба було обвестити, що я принциповий Бумбамлітовець, бо залишилися, де були вже і ті, хто казав, що, наприклад, Бумбамліт для мене тісний. Ось, і я ось якраз у гэтым перыяді туди увайшла, гэта було цікаво все назіраць, но я сподіваюся, що я у гэтым контексті уже от того моменту присутнічала. Ну, ми створюємо легенду і не відмовляємося від її. А легенда цудовна, да, мені подобається, що вона є. Ось ви, Вера, не перший год удзельнічаєте у журы прэміі «Імя тёткі», прэміі «За лепшыя творы для дзяцей». Ось як ви, по-перше, оцінюєте становище дитячої літератури у Білорусі? І, може бути, є ніякі речі, які, ну, скажімо так, варто було б змінити, поліпшити у дитячої літератури? Може бути, є, наоборот, нечто таке відмітне, чого нема, скажімо, у інших сучасних літературах, що є у нас, чого нема у інших? Я думаю, у нашей літератури своеособливая вельми ситуація з ринком дитячої літератури. Ён пакуль што вельми маленькі. І гэта з аднаго боку, напэўна, вось так на першы погляд здаецца, што гэта кепска. Што няма вось сапраўды бацькоў, якія па змоўчанні ідуць, няма, ён ёсць, але іх мала. Менавіта па беларускамоўныя дзіцячыя кніжкі, і таму, напрыклад, нават запоўнены, магчыма, яшчэ не ўсе вось гэтыя ячэйкі тэматычныя, дыдактычныя, якія ёсць у дзіцячай літаратуры сусветнай, яны, можа, у беларускай літаратуры яшчэ ці мала запоўненыя, ці запоўненыя нейкімі досыць аднастайнымі творамі. Вось бывае, што адзін аўтар нейкую дзялянку распрацоўвае, вельмі добра гэта робіць, але калі там некалькі розных аўтараў, гэта б усё выглядала нашмат цікавей, але, напрыклад, пакуль што, напрыклад, розных аўтараў няма. І няма з іншага боку, няма нейкіх канонаў, якія б заціскалі пісьменнікаў, якія менавіта рынак фарміруе. Вось тое, што запатрабавана будзе, вось бывае, калі рынак патрабуе, каб пісьменнікі пісалі менавіта так. І гэта прыводзіць да таго, што дзіцячая літаратура занадта набліжаецца да не найлепшых узораў масавай. Калі менавіта вось гэтая такая нівелюючая характарыстыка з'яўляецца, пачынаецца нівелявацца аўтарская асоба. У беларускай літаратуры гэтага пакуль што няма. У нас, наадварот, вельмі арыгінальныя творы. Я б нават сказала, што ў нас з'яўляюцца нейкія вобласці літаратуры, якія для сусветнай літаратуры цалкам могуць быць не той, каб не характэрныя. Такія творы ёсць, але не зусім характэрныя. Напрыклад, ёсць нейкая літаратура з абсурдысткім элементам, нейкая літаратура, ну вось я апавяданні Наталкі Харытанюк казачныя такія узгадваю, яны так вось такую нясуць у сабе нейкую трошкі зрушваючую рэчаіснасць звычайную характарыстыку, нейкі такі элемент, які проста трошкі вводзіць тое, што астраненнем называюць па-руску. Вось я думаю, як бы гэта па-беларуску, я здзіўнаванне прыдумала тэрмін. Вось гэты элемент там ёсць, мне самой гэта вельмі падабаецца. Я адно імя назвала, адзін прыклад прывяла. Для дзіцячай літаратуры ў цэлым гэта не вельмі зараз характэрная тэндэнцыя, але яна ёсць. І у беларускай літаратуры яна, мне здаецца, досыць прадуктыўная. Гэта насамрэч некалькі аўтараў. Ось гэта тэндэнцыя. Тут прагучаў адзін цікавы момант, ну я яго прынамсі так для сябе выдзеліў, наконт таго, што дзіцячая літаратура там можа па пэўных прычынах там, да, па западах рынка набліжацца да масавай. А ці не здаецца вам, што якраз дзіцячая літаратура гэта ў нас першы прэтэндэнт на масавасць у добрым сэнсе, таму што калі нейкую кніжку яшчэ і купляюць бацькі, да, недзе там на кірмашы ці ў краме, гэта сапраўды дзіцячая кніжка, да, бо самі ўжо дарослыя перасталі чытаць. Так можа якраз гэта вот той наша сцежка да рынку, да беларускай літаратуры, якраз дзіцячую кнігу, можа, яе прыклад трэба браць, можа, наадварот, усім трэба пісаць як дзіцячым пісьменнікам масава і правільна. Па-першае, дзіцячая літаратура, яна па сваёй сутнасці вельмі набліжаная да масавай. Яна як бы яна масавая, у прынцыпе, яна першапачаткова гістарычна нават калі з'явілася менавіта літаратура адрасаваная дзецям, быў такі падыход, што дзецям можна пісаць, ну, неяк так, галоўнае, каб казачка, нейкі такі мілы сюжэт, больш-менш займальны, якой, напрыклад, мовай гэта будзе напісана, і колькі гэты сюжэт разоў літаратуры паўтарыўся дагэтуль, гэта ўжо не істотна, так дзеці слухаюць і добра. І, вядома ж, вось гэта якраз такі не найлепшы варыянт масавай літаратуры атрымліваецца. Да таго ж, калі звярнуліся пісьменнікі для дзяцей, пабачылі, што гэта купляецца, што дзецям трэба свая літаратура. Гэта сапраўды было запатрабавана. Гэта быў рынак незаняты, гэта была ніша, гэта даўно было, калі ніякога рынку, пра нейкія рынкі, ні пра якія нішы ніхто не гутарыў, але сапраўды гэта было так, гэта было трэба. Сем'і з радасцю падпісваліся на дзіцячыя часопісы, напрыклад, і калі такі часопіс з'яўляўся, кожны месяц, а то і часцей, бо розная перыядычнасць былі, што тыднёвікі, трэба было ў гэты часопіс даць нейкі матэрыял. Гэты матэрыял бясконца паўтараўся, пачаў гэта вось ад пачатку ўсе характарыстыкі масавай літаратуры. То есть рынак патрабаваў. Дзіцячыя з'явіліся, так. Прычым патрабаваў рэгулярна шмат і сапраўды немагчыма было адрозніць аднаго аўтара ад другога. Стылістычна, тэматычна, вось, гэта першая думка. Другая, вось якраз тое, што ў нас у беларускай літаратуры дзіцячай няма вось такой масы, няма такога масавага попыту. Ёсць колькасна ён не масавы. Ёсць бацькі, якім трэба ўся літаратура, адразу трэба вось гэтыя ўсе яе элементы, каб былі запоўнены тыя ў культуралагічным сэнсе жанравыя кампаненты, разнавіднасці. Так, насамрэч тут не пра жанры гаворка, а пра нейкія вось такія тэматычна там шмат чаго, акрамя літаратуразнаўчага жанру так, задзейнічана. Ну, крацей, вось, каб было ў дзяцей казка, каб былі вершы пра свят, каб былі вершы пра поры году там і гэтак далей. Вось такія вось усе, каб гэтыя ячэйкі былі запоўненыя, каб было што расказаць Дзеду Марозу, каб было што прачытаць у дзіцячым садку восені, узімку, увесну і гэтак далей. Вось ёсць невялікая даволі колькасць бацькоў для вялікага рынку, проста каб гэта акупалася, гэта замала. Вось, але гэтыя бацькі, якім трэба ўсё, і каб былі пераклады з розных яшчэ літаратур найлепшага. Вось у беларускай літаратуры зараз гэта патроху запаўняецца, прычым наколькі я бачу, вельмі шмат таго, што ствараецца, вельмі індывідуалізавана. Яно вельмі добрай насамрэч якасці. Аўтараў лёгка адрозніць. Мы, калі ўжо знаёмыя з нейкім аўтарам, чыталі нейкую адну кніжку, мы возьмем другую кніжку гэтага аўтара. І мы не толькі таму, што гэта пра Кота Шпрота, скажам, а гэта наша любімая Ганна Янкута, а і таму, што гэта своеасаблівы падыход да тэматыкі, тэма цікавая, гэта гарадскія прыгоды, гарадская казка. Гэта і стыль аўтарскі, гэта і вельмі індывідуальныя персанажы. То бок, мне здаецца, у нас гэты працэс проста ідзе вельмі павольна, але ён ідзе якасна. Пры гэтым так ёсць і тое, што адпавядае характарыстыкам, ну, такім класічным масавага мастацтва, масавай культуры, як паўтаральнасць, неіндывідуальнасць, ну, такое таксама з'яўляецца. Але таму, што на гэтым зарабіць немагчыма пакуль што, такога з'яўляецца няшмат. Працуюць насамрэч энтузіясты, якія у сваёй большасці робяць вельмі якасныя рэчы. Некалі вы напісалі верш пра тое, як дзеці на вуліцы Каліноўскага паставілі шыбеніцу, і бацькі крычаць ім да хаты, а дзеці не ідуць, бо лепей шыбенікі, чым каты. Вось у сённяшніх варунках цяжка пытацца і казаць пра шыбенікаў, але вось як вы лічыце, калі ў нас знікнуць каты? Я не ведаю. Мне здаецца, тут адкрытая скрыня Пандоры. Вось адбылося тое, пра што я казала, калі казала пра агрэсію дзяцей, якая ў іх унутрана ёсць, якая часта з'яўляецца першай рэакцыяй на нейкія негатыўныя рэчы, калі дзіцяці страшна, калі яму або калі ён проста пакрыўджаны, так і гэтак далей, калі яно пакрыўджанае, дзяўчынкі і хлопчыкі могуць рэагаваць агрэсіяй. Вось калі гэта дазволіць, калі гэтаму не даць нейкіх іншых варыянтаў, калі дзіцяці не даць нейкіх іншых варыянтаў рэакцыі на тое, што палохае, на тое, што выклікае непакой проста пра ўласнае жыццё ў яго, то вось, мабыць, мы атрымаем тое, што атрымліваем цяпер, плюс яшчэ калі чалавек ад агрэсіі пачынае ад уласнай агрэсіі, ад таго, што ён можа яе праяўляць безмежна, пачынае атрымліваць задавальненне, вось мне здаецца, гэта страшнае ў чалавеку, бо гэта вядзе да разбурэння ўсяго. Магчыма, я не ведаю, тут можна па-рознаму тэарэтызаваць, калі гэта так натуральна для чалавека, можа так і трэба. Можа і каты норм. Ну так, а вось італьянскія футурысты, я ўзгадала, якія казалі, што так, гэта мужнасць насамрэч чалавека, там, ну, цяпер гендерныя яшчэ тут пайшлі ў іх так выкладкі. А гэта мужнасць, мужнасць гэта моц, а моц праяўляецца праз агрэсію. Таму хвала агрэсіі. Вось, але, ну, вось, мабыць, тут якраз адбілася тое, што я жанчына, мне здаецца, сіла, яна па-рознаму можа праяўляцца. Моц, яна ў розным. У грошах можа быць, у агрэсіўнасці, так, менавіта, можа. У праўдзе, мне здаецца, яна ўвогуле ў дабрыні. Вы былі заўважаныя, між іншым, калісьці, у цікавых музычных праектах, вось, прыгадваецца панк-гурт «Засралі казарму», напрыклад. Што з музыкай зараз у вас? Завязалі з ёй? Нідзе яна існуе ў нейкім сусвеце вашым? А неяк рэалізуеце сябе ў гэтым? Ці гэта проста старонка, якую перагарнулі? Ці, можа быць, вы штосьці практыкуеце, наогул перакладаеце, песенькі пішаце? Зараз песні загучалі па-новаму на вершы. Што карацей з музыкай, Вера Бурлак? Яна ёсць. Так. Гэта самае галоўнае. І што гучыць? Што там гучыць? Я рэдка пішу, але я працягваю пісаць песні. Вось, напэўна, па часе тое, што я напісала бліжэйшае да сённяшняга дня, гэта песенька пра Пінокія. Я проста ўдзельнічала ў прэзентацыі перакладу гэтай казкі. Мяне папрасілі зрабіць нешта такое мастацкае, нейкі невялікі такі мастацкі перформанс. Мы зрабілі невялічкую пастаноўку па адной са сцэн Пінокія. І яно заканчалася песня, да песенька «Феі», вось, якая была напісаная менавіта да гэтай прэзентацыі. Таму я здольная. Гэта я ўсё засталося, ўсё працуе, ўсё страляе. Так. Адзінае, што я цяпер граць не магу, бо праз траўму рукі, але нічога, зайграю. Дазналіся мы яшчэ адзін сімпатычны аспект, з музыкай усё ў парадку, а вось хацеў спытаць пра тэстную песеньку, якую не хацелася. Зараз вельмі модна пераклады нейкія, да? Нейкія каверы робяцца. Можа быць, штосьці ў гэтай сферы там не было за такой думкі? Эх, і я ўдару. А яно нараджаецца само. Вось калі народзіцца, то народзіцца. Я не магу прадказаць. Можа, сёння ўвечары прыйду дадому, як ўдару. Таму, ну, праўда, вось я лічу, што для мяне гэта цалкам магчыма, проста цяжка сказаць, калі гэта можа адбыцца. Можа і не адбыцца. Але, на праўду, гэта добра. Напрыканцы, пытанне пра вашую сям'ю. У вас творчая сям'я, вось без перабольшвання. І супруг Віктар Жыбуль і сын. Як жывецца ў творчай сям'і, вось такой, сапраўды творчай, не там, дзе хочуць называць адзін аднаго творчымі дзеля камплементарнасці, а дзе сапраўды ёсць людзі, якія ствараюць. Гэта складана? Ці гэта вялікае шчасце, вось, трапіць у такую сям'ю? Я думаю, шчасце. А няма такога, што я галоўны творца, а вы вот творцы нумар 2 і нумар 3. Хто кіраўнік карцелі? У нас 4 такія таварышы. Так. Самы вялікі камандзір у нас наймаладзейшы таварыш, хлопчык Эрік. Так. Такі. І ён кіруе ўсёй бандай. Ну, не тое, каб кіруе, але патэнцыя такая ў яго ёсць. Любіць пакіраваць, пакамандаваць, пакуль што не камандуе, бо ў нас усе раўнапраўныя, па-мойму. У нас кожны вельмі свой асаблівы. Рэч у тым, што у кожны ў сваім сусвеце самы галоўны. У кожнага ёсць гэты свой сусвет, ён у ім камандуе. І калі ў цябе ёсць свой сусвет, навошта табе камандаваць яшчэ кімсьці? Вось. А калі мы ўсе разам з нейкімі творчымі пытаннямі судакранаемся, ну гэта хутчэй нейкае вось сапраўды ўзаемадзеянне цывілізацый. Вось яно так адбываецца. Гэта вельмі цікава. Гэта як, напрыклад, сустрэўся Гарри Поттер і Пікачу. І Пінокіо. І Пінокіо. І хтось яшчэ. Так, вось гэта такая інтэртэкстуальнасць у нас адбываецца. Гэта здорово. Прычым гэта вельмі добра у тым сэнсе, што мы ведаем, што кожны з нас ёсць, і чым ёсць, і шануем адно аднаго. Ну, я думаю, што гэта яшчэ можа быць добрым акордам для завершэння нашай сённяшняй сустрэчы. Але ў нас парадку няма. А вот это мы вырежем. Это мы вырежем, потому что на хорошей ноте хочется скончить такую симпатичную гутарку. Сябры, сегодня о черговом выпуску литературных встречал «Контекст Союза белорусских письменников». У нас в гостях была Вера Жибуль. И ведовцы программы Всеволод Стебрак и Анатолий Ващенко. Наприкінці просим вас подписываться на канал и сочить за обновлениями. Далее будут новые цікавые встречи. Покуль. Дамы часов декадансу. Дамы. Часоў дэкадансу, з імёнамі, як кроплі сіропу, Ніна альбо Ліля. Дамы з водорам мужчыны, аматаркі моцных напояў, цяжарныя звыш людзьмі, з вачыма зялёнымі, як абсент. Іх позірк вечна адсутны, і ён так далёка ад твару. Недосяжная, бо ім усё да лямпачкі, той самай, што паказвае аэропланам вяршыню Эйфелевай вежы. Яны кахаюць выключна авіятараў. Яны сышлі, як сыходзіць ноч, у простай чорнай сукенцы. У час, калі рэкі паглынаюць зоры, на раму цвёрда кладзецца рука. У кожнае з іх свая рака, і кожная кахае свайго марака. Мне нейкі знаўца пад сакрэтам сказаў, што Моцарт, паміж спраў, пісаў канканы, аперэты, а рэквіема не пісаў. Як чуў, калі пакажаш твор нам, заўжды даваў адказ. Ну не, яго замовіў нехта ў чорным, раптам гэта пра мяне. Калі жахлівы лёс па доме, кружляў дакучлівы, як моль, на ложку ён нібыта ў стоме палёжваў і пляваў у столь, высвістваючы ноту соль. На твары лёсу ён маркоту чытаў, а часам і дакор. Мне ноту напісаць ля нота, не кажучы пра цэлы твор. Казаў і жыў вясёла і лёгка, як з козырам у рукаве. Гады лятуць кудысь далёка, а ён жыве сабе і жыве. Хлопчык малы і танюткі, як нітка, паклаўся паміж старонкамі сшытка. Ён змяніў галаву не адну і не дзве, на кожны раздзел па галаве. Ён толькі заснуў, і доўгі шлях з пальцаў рассыпаўся па палях. Я быў і львом, за кратамі з ірвом, і стаў вярблюдам, і ўратаваўся цудам. Я браў тры рэчы – кнот, агонь і газу, і мог быць толькі ўсім адразу. Я б мог быць кожным паасобку, каб ведаў, дзе паставіць кропку. Я б мог быць велічнай карцінай з маленькай норкаю крацінай. Я б мог быць памяццю, але зашмат паперы на стале. Я б мог быць драмай уначы за крамай і нават мамай. А стаў закладкай. Тоненькой и гладкой. Романы, эпиграмы, оды, акыны, скальды и рапсоды изменяются, а я заўсёды. Карлсон, які жыве ў фатэлі, заўсёды здолее дапамагчы. Падхопіць вас, калі вы самлелі, ці калі засталіся без ложка ўначы. У тахты занадта звярыныя ножкі. Падазраю, што ў ёй жыве шэры воўк. І як сядзеш, выюць старыя дошкі, голас волі былой у іх не змоўк. А ў зэдлі на кухні жыве бураціна. За ўсё чапляецца, бо нос тырчыць. Героі дзяцінства падставілі спіны, каб нам не ўпасці, ці проста адпачыць. На вышыні 33 тысяч футаў над узроўнем мора знаходжуся я і ведаю, што на зямлі у кожнай жанчыны ў дмысловай скрыні ляжыць прыгожы нацыянальны строй. Апранаюць яго па святах, на канцэрты, ў тэатр, у госці, на розныя ўрачыстыя выпадкі, або па выходных, або калі добры настрой. На вышыні 33 тысяч футаў над узроўнем мора знаходжуся я і ведаю, што на зямлі ў кожнага мужчыны ёсць свой алень, або конь, або вярблюд. Яго варта паклікаць чарадзейным заклёнам, і ён тут. А калі пераблытаць словы ў заклёне, прыплыве кіт, або прыляціць пчала, або са слоіка з джэмам вылезе джын. І справа тут толькі ў словах, болей ні ў чым. На вышыні 33 тысяч футаў над узроўнем мора знаходжуся я і ведаю, што ў труме кожнага карабля схаваны пірацкі сцяг. І ёсць такі фільм пра тое, што калі на Тытаніку гэты сцяг лунае, айсберг палохаецца і патанае. Я ведаю, што ўсе дзеці, прынамсі да 10 гадоў, могуць лётаць на вышыні 33 тысяч футаў над узроўнем мора, калі не зморацца падтрымліваць хуткасць метэора. Учора я сама там бачыла, як на мяне і сямёг. На вышыні 33 тысяч футаў, ну, до зроўня мора, знаходжуся я і ведаю, што ўнізе чорныя скалы, пакрытыя снегам, але пад аблокамі, зусім недалёка, снег ператвараецца ў мох. Вы чулі, што крэйда раз'ядае асфальт? Лунае ў паветры загадны альт. Ніякіх з народзінамі і коцік прасці, бо будзе па горадзе не прайсці. Ці вось працытуеш купалу ці цётку і просто пад корань падкосіш высотку, накрэмзаеш домік і сонца на ганку, аголіш старэнькую брукаванку, накрэсліш, набеліш прачыста сваё і ўскрыеш безліч гістарычных слаёў. Гісторыя прарастае, зносячы гмахі, свядомасць пашыраецца, зносячы страхі, успучваюць шлях маладыя таполькі. І вось скейтбардысты ўжо танчаць полькі. З-пад гладкай кары прарастае жыццё, руйнуючы каштоўнае дарожнае пакрыццё. Прыпыніцца, аддыхацца. Вецер зблытаныя задзімае ў рот валасы. Галасы гучаць з бруку. Галасы вуліцы. Ціхія, гучныя галасы. Заклік, вокліч, гудок, жвавая гутарка, плач, малітва, уздых. Нахіліся, пакуль яны тутака. Збяры іх усіх. Не злятуць дымам спаленых аркушаў. Матэрыя часу добра захоўвае гук. А яшчэ лепей сэрца. Папяровая сэрцайка, што ўзнятая крокамі, паволі падае на брук.